Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından, Lem'alar isimli kitabından 30. Lem'ayı okumaya devam ediyoruz. 30. Lem'anın ikinci şuağında kalmıştık. İkinci şua iki meseledir. Birinci mesele, Kayyum isminin büyük bir tecellisine işaret eden, Estaizu billah, la te'huduhu sinetun ve la nevm, ma min dabbetin illa huve ahidun binasiyetihe, lehu mekalidus semavati vel ard gibi ayetlerin işaret ettiği büyük hakikatin bir parçası şudur ki. Kısaca bir de meal arz edeyim. Ayetül Kürsi ayetinde, Bakara suresinde, la te'huduhu sinetun ve la nevm, Allah'ı uyuklama, aciz vesaire, uyku almaz. Yani Allah uyuklamaz, uyumaz ve daha bütün beşeri aciz ifade eden sıfatlardan münezzehtir. Mâ min dâbbetin illâ huve âhidun binâsiyetihe, hiçbir şey yoktur ki, yani hiçbir hayvan yoktur ki Allah onu nasiyesinden tutmuş, yönetiyor olmasın. Bütün bu alnından, perçeminden, saçından tutmak ve onu öylece idare etmek kolaydır ya, böyle bir teşbihten yola çıkarak Cenab-ı Hak, bütün hayvanları başlarına yerleştirdiği, hayat programlarıyla idare ettiğine de işaret ediyor. Lehu makalidu semavati vel ard, göklerin ve yerin kilitleri, anahtarları onundur, onun elindedir gibi ayetler bir hakikate işaret ediyor. Bu hakikatin bir parçası şudur. Şu uzaydaki büyük galaksilerin ve her galaksideki milyarlarca yıldızların birbirleriyle çarpışmadan düzen içinde dönerek gezmeleri, birbiri üzerine düşmeden birbiriyle mesafeli duruşları, ayakta duruşları yani kıyamları, varlıklarını milyarlarca yıl sürdürmeleri, Allah'ın Kayyum ismiyle onları ayakta tutmasına bağlıdır. Eğer o kayyumiyet cilvesi, yani Cenab-ı Hakk'ın Kayyum sıfatıyla, ismiyle bütün kainatı ayakta tutması, evirip çevirmesi olmasa, kainattan bir dakika yüz çevirse, bir kısmı dünyadan bin defa daha büyük milyarlarca yıldızlar, sonsuz uzay boşluğunda dağılacak, birbirleriyle çarpışarak yokluğa dökülecekler. Nasıl ki mesela, uzaydaki milyarlarca muhteşem yıldızları, havada gezen dolaşan binlerce uçak ve helikopterler gibi, büyük bir intizamla uzayda seyahat ettiren bir zatın kayyumiyetinin gücü, o gökte gezen saraylar gibi yıldızların sebat ve nizam ve devamlarıyla ölçülür. Evet, yani bir havaalanında düşünün, her dakikada sanki gökyüzündeki yıldızlara benzeyen uçaklar iniyor, kalkıyor, efendim dolaşıyor. Bir havaalanı gibi, bir askeri havaalan gibi helikopterler inip kalkıyor düşünürseniz, şimdi gökyüzündeki nizam ile yeryüzündeki nizamın neye işaret ettiği, nasıl bir gücü gösterdiği anlaşılır. Öyle de o Zat-ı Kayyum-u Zülcelal'in esir maddesi içinde yüzen o sayısız gök cisimlerini, son derece mükemmel bir intizam ve denge içinde ayakta tutması, onların varlıklarını sürdürmesi, bazısı dünyadan bin defa büyük ve bir kısmı milyon defa büyük milyarlarca dev yıldızları, küreleri, direksiz dayanaksız boşlukta durdurması, her birini bir vazife ile görevlendirip gayet muhteşem bir ordu şeklinde, kün feye kün emrinden gelen fermanlara tam itaat ettirmesi, onun Kayyum isminin en büyük tecellisini anlamak için bir ölçüdür. Evet, değerli kardeşlerim, gökyüzünde bir esir maddesinin varlığı, düşünülüyor. Yani bizim teneffüs ettiğimiz havadan daha ince, gökyüzündeki belki haberleşmeye de medar olan bir esir maddesinin varlığı düşünülüyor. Atomların içindeki atom altı maddeler gibi çok ince, çok küçük ve belki ta yokluğa kadar uzanan, incelerek giden bir madde, esir maddesi. Ve orada yüzen sayısız gök cisimleri var. Ve bu gökteki biraz biz bulunduğumuz yerden bakınca karmaşık görünen, fakat aslında her biri mükemmel sistemler halinde birbirine bağlı seyahat eden milyarlarca yıldız var. Bunların denge ve düzen içinde ayakta durması, ayakta tutulması, onların varlığını Cenab-ı Hakk'ın devam ettirmesi ve bazısı dünyadan bin defa ve bazısı da milyon defa büyük dev yıldızlar var. Onları direksiz, dayanaksız boşlukta durdurması, her birini bir vazife ile görevlendirip birbirine bağlayarak ordu, muhteşem ordular gibi. Yani bir bölüğün komutanı var, ona bağlanmış olduğu, bir taburun komutanı var, bölüklerin ona bağlanmış olduğu gibi, gökyüzünde de böyle düzen içinde düzen, inceden inceye, efendim dengeler, düzenler kurulmuş, muhteşem bir ordu şeklinde hareket var. Orduda adet olan emirler vardır. Yani durmayı, yürümeyi komutan bir emirle ifade eder. Cenab-ı Hak bu muhteşem kainat ordusunu kün feyekun emriyle idare eder, onlara tam itaat ettirir bu emre. Onun Kayyum isminin büyük tecellisini, en büyük tecellisini anlamak için kainata bakmak, efendim, bir fikir verir bize. Şimdi bunun yanında, yani kainattaki o büyüklüğünü aklımızın bile almadığı yıldızlar ve galaksiler yanında, bir de düşünün ki her varlığın yapısında mevcut olan atom ve elementler var. Onlar da yıldızlar gibi, ama eğer yıldızlara makro alem diyeceksek, bunlar da mikro alem. Yani bunlar atomlar, elementler ve onların iç yapıları, gözümüzle göremediğimiz, mikroskopla bile görmeye muvaffak olamadığımız derecede küçük, küçükten küçük varlıklar alemi var ve bütün bu büyük alemler hep o zerrelerden yapılmış. Allah'ın her şeyi ayakta tutan kayyumiyet tecellisiyle o zerreler, atomlar ayakta duruyorlar, birbirlerinin etrafında dönüyorlar, bir çekirdek etrafında dönen, efendim, parçaları, parçacıkları var. Aynen yıldızlar gibi bir yapıya sahipler, onlar da kayyumiyet tecellisiyle ne birbirlerine çarpıyorlar, ne çekirdekleri üzerine düşüyorlar, ne dağılıyorlar. İşte böyle bir sır ile varlıklarını sürdürüyorlar. Evet, bir canlı varlığın vücudundaki zerrelerin, bedenin her organında farklı karışımlar halinde bulunmaları. Yani vücudumuzda hücrelerimiz bile birbirinden farklı. Kemik hücreleri farklı, beyin hücreleri farklı, kas hücreleri farklı. Ayrıca bu hücreler içerisinde hücrelerin ihtiyaç duyduğu çeşitli atomlar, elementler var. Onlar birbirinden farklı. Yani bazı hücrelerde demir fazla olduğu halde, bazılarında kalsiyum fazla. Yani kemiklerde kalsiyum kullanılıyorsa çokça, efendim, al yuvarlarımızda demir kullanılıyor. İşte böyle sayısız maddeler vücudumuzda, dokularımızda, hücrelerimizde görev yapan sayısız maddeler, aslında her yöne sel gibi akan maddeler oldukları halde, vücudu fırtına gibi sarsan durumlarda bile dağılmamaları, yerlerini koruyup vazifelerini sürdürmeleri ve intizamı bozmadan çalışmaları açıkça gösteriyor ki, bu harika durumları kendiliğinden olmayıp aksine kayyumiyet sırrıyla olduğundan, her bir beden muntazam bir tabur, her canlı türü muntazam bir ordu gibi olması, bütün canlıların, dağların ve taşların, yeryüzünde ve yıldızların uzayda durmaları ve gezmeleri gibi, bu zerreler de hadsiz dilleriyle kayyumiyeti ilan ederler. Kayyum demek, her şeyi, her maddeyi en küçüğünden en büyüğüne kadar ayakta tutan, cevval, hareketli ve bir hizmet içerisinde değerlendiren, kullanan demektir. Mesela bir orduyu da burada üstadımız misal verdi. Eğer kalabalıklar bir ordu teşkil etmezse, bir tabur teşkil etmezse, bir bölük tarzında birbirlerine bağlı askerler olmazsa, diyelim ki çevrede bir bomba patladı, herkes bir tarafa kaçar dağılır. Ama askerler birbirlerini bilirler, birbirlerine bağlıdırlar ve kendilerine verilen bir görevi yerine getirmek üzere vazifeleri olan istikamette koşmaya gayret ederler. Yani dağılıp gitmezler. İşte vücudumuzdaki zerrelere böyle bakın. Kolumuzda, başımızda, her yerimizde, her yöne doğru akma ihtimali olan, dağılıp gitme ihtimali olan zerreler var, atomlar var. Aslında rüzgarın o atomları dağıtması lazım. Ve mesela bizim bir yerde kolumuzu kaybetmemiz, kolumuzun dağılıp gitmesi, bir yerde başımızın dağılıp gitmesi lazım. Ama hayır, vücudumuzdaki zerreler adeta birbirlerine gerektiği yerde, gerektiği şekilde bağlı duruyorlar. Onları birbirlerine bağlayan elbette sebepler vardır ve bu sebepler Cenab-ı Hakk'ın kayyum ismiyle efendim çalışıyorlar, birbirlerine bağlanıyorlar. Her şeyi birbirine bağlayan odur. Hikmetle, akılla, efendim bir anlamla, bir faydayla, bir sebeple onları birbirine bağlayan kayyum sıfatıdır. Değilse hakikaten bir teneke içerisindeki toz toprak gibi yere döktüğünüzde, rüzgara savurduğunuzda dağılıp giden zerreler gibi, toz zerreleri gibi olurdu bizim vücudumuzda. Ama Cenab-ı Hak hikmetiyle hem zerreleri, atomları birleştirerek hücreler yapıyor, hem hücreleri anlamlı bir şekilde birbirine bağlayarak organlar yapıyor, organları anlamlı bir şekilde, faydalı bir şekilde birbirine bağlayarak da vücudumuzu yapıyor. Bütün kainatın efradını, bütün kainatın parçalarını Cenab-ı Hak bu şekilde birbirine bağlayıp el birliğiyle, efendim birbirine el ele vermiş bir şekilde çalıştırıyor. İkinci mesele, eşyada görünen kayyumiyetin fayda ve hikmetlerinden bir kısmı da şöyledir. Birinci nevi, kayyumiyetten tabiat, eşya ve insan çok faydalar görür. Kısaca az önce konuştuk. Yani eğer Cenab-ı Hakk'ın kayyum sıfatı ismi olmasa, Cenab-ı Hak bu sıfatıyla bizi ayakta tutuyor olmasa, bize hayat verip, hayat ile bütün organlarımızı, hücrelerimizi birbirine bağlayıp hizmet ettirmese, bizim dağılıp gideceğimiz ve hiçbir efendim hücrenin, organın, insanın ayakta durması mümkün olmayacağını konuştuk. Demek ki kayyumiyet eşyayı, tabiatı, insanı ayakta tutuyor. Böyle bir faydası var. Ama kayyumiyetin ikinci bir manası var ki, o da şudur, kayyumiyet sayesinde kainattaki her şey kitap gibi okunup mütalaa edilecek anlamlı birer ayet, değerli birer mektup, birer kitap, övgü dolu birer kaside şekline girer. Bakın, tabiatta gördüğümüz her şey nedir? Birer ayettir. Tabiatta gördüğümüz her madde aslında birer harftir. Ama o harfler birbirinden dağınık dursalar hiçbir anlam ifade etmezler. Elinizde milyonlarca harf olsa onları bir çuvala doldursanız, karıştırsanız hiçbir anlam ifade etmezler. Ama o harflerin yan yana anlamlı bir şekilde dizilmesi, birer kelime teşkil edilmesi, kelimelerin birleşip bir ayet olması, mana ifade etmesi, Allah'tan bahsetmesi çok harika bir şeydir. İşte tabiattaki zerreler, tabiattaki hücreler yan yana gelen harfler gibi bir anlam ifade eder, bir ayet olurlar. Allah'tan bahsederler. Ve yine bu zerreler birer mektup teşkil ederler. Yani yazılı bir levha gibi, yazılı birer levha gibi bir mana ifade eder, bir güzellik ifade ederler. Bir kitap gibi olurlar. Övgü dolu bir kaside şekline girerler. Evet, tabiattaki bütün atomlar, elementler birer harftir ve onları anlamlı bir şekilde bir araya getiren ise Cenab-ı Hakk'ın ilmi, Cenab-ı Hakk'ın kudreti, onun sonsuz hikmetidir. Onun içindir ki tabiatta gördüğümüz pek çok harika varlık, kendini yaratan Allah'ı öven birer kaside sayılırlar. O çiçekler, o pek çok canlı varlıklar, nasıl ki kasideler padişahları öven şiirlerdir, çiçek de bir övgü şiiridir. Pek çok canlı varlık da böyle. Balıklara bakın, yıldızlara bakın, Cenab-ı Hakk'ı öven, ondan bahseden birer kasidedir. İnsan ve diğer şuurlu varlıklar, o ayetlerde, o kitaplarda, o mektupta, o kasidede, yani tabiatta Fatır-ı Zülcelal'in isimlerini okur. Onu öven manaları seyrederler. Evet, tabiat anlamlı bir ayettir. Tabiattaki olaylar ve yaratılan her şey birer kitaptır dedik. Ama onları okuyan ve anlayan olmazsa ne olur? İşte insan ve melekler ve cinler ve bilmediğimiz pek çok ruhani varlıklar, tabiat kitabını okuyan ve orada Cenab-ı Hakk'ın övgüsünden ibaret manaları alan, anlayan şuurlu varlıklardır. İnsan, Cenab-ı Hakk'ı böylece tabiatta, yarattığı şeylerde okumalıdır. Üçüncü nevi ise, Sani-i Zülcelal'e ait bir manadır. Ona bakar. Her şeyin kendine bakan faydası ve neticesi bir ise, Sani-i Zülcelal'e bakan yüzlercedir ki, Sani-i Zülcelal, kendi benzersiz sanatını, kendisini temaşa eder, oralarda görünen kendi isimlerinin tecellilerine bakar. Yani Yüce Rabbimiz, yarattığı varlıklarda kendi hallakiyetini, yaratıcı oluşunu seyreder. Güzellik verdiği, güzelleştirdiği tabiatta kendi cemalini seyreder. Kendi kudretini, kendi azametini seyreder. Ve böylece adeta mesela bir terzinin kendi diktiği elbisede kendi ustalığını, kendi hünerini seyretmesi ve zevk alması gibi Cenab-ı Hak yarattığı varlıklar ve itaat ettirdiği, itaatinde çalıştırdığı bütün varlıklar ve kainata bizzat kendisi bakar ve bundan mukaddes bir zevk ve sürur alır. Kainatın, tabiatın birinci derecede yaratılış ve idare ve tanziminin, sevk-i idaresinin birinci sebebi budur. Bu kayyumiyetin birinci sebebi budur. Değerli kardeşlerim, dersimize burada ara veriyoruz. Az sonra dersimize Üstad Bediüzzaman'ın Kastamonu lahikalarıyla devam edeceğiz. Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından Kastamonu lahikasından, Kastamonu mektuplarından okumaya devam ediyoruz. Üstadımız 14. mektupta bu risalede efendim imanın ve Risale-i Nur'un iman konusundaki hizmetinin faydasının efendim bir yönünü açıklıyordu. İkinci yol dedi üstadımız ve şöyle devam ediyor. İmanımız gaybe imandır. Yani bütün müminler Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle gözleriyle görmedikleri, elleriyle tutmaya çalışmadıkları bir Allah'a iman ederler ve henüz gerçekleşmemiş ama istikbalde gerçekleşeceğine kesin inandıkları bir ahirete inanırlar. Yani imanımız gaybe imandır. Biz akli bürhanlarla ve Kur'an'ın verdiği bilgilere dayanarak akıl ve kalbin beraber hareketiyle hakkal yakîn derecesinde bir kuvvet ile zaruret ve bedahet derecesine gelen bir ilmel yakîn ile iman hakikatlerini tasdik ediyoruz. Yani Risale-i Nur talebeleri sadece kalp yoluyla veya sadece akıl yoluyla hareket etmedikleri, akıl ve kalp beraber yol aldıkları içindir ki, hem akli bürhanlardan faydalanırlar, Allah'ın varlığı, ahiretin varlığı konusunda bürhanlara bakarlar, kainata da kulak verirler, Kur'an'a da kulak verirler, dinlerler ve kalbin inkişafına da, marifete de itibar ederler. Akıl ve kalp beraber hareket edince, hakkal yakîn derecesinde bir kuvvetle insan öyle bir imana, kuvvetli imana ulaşır. Bu imanın derecesi, zaruret ve bedahet derecesidir diyor. Zaruret şu demek, yani ikinci bir yol yok, ikinci bir ihtimal yok. Allah var ve bunun zıttı hiç mümkün değil. Allah bir ve bunun aksi hiç mümkün değil. Allah var, ahiret var ve bu adeta gözümle görüyor, elimle tutuyor derecesinden daha ileri bir iman seviyesidir, bedahet derecesidir. Bizim İmanımız elbette ilmel yakîndir ama öyle bir ilmel yakîndir ki hakkal yakîn derecesinde bir gücü vardır. Bütün kainat aynı şeyi söylese, bütün trafik işaretleri aynı istikameti gösterse ve aynı yazıyı yazsa, bütün polisler, trafik polisleri hep sizi durdurup size deseler ki şurada bir yol tamiri var veya sizin gittiğiniz istikamet işte Ankara istikametidir gibi hep bilgi verseler, bütün levhalar aynı yazıyı yazsa, bütün insanlar aynı şeyi söyleseler çevrenizde ve sizin elinizde navigatör olsa, navigasyon cihazı, uydudan aldığınız harita bilgileri de aynı şeyi tasdik etse, artık tereddüt kalır mı ki bu yol şuraya gidiyor, şuraya ulaştıracak beni diye. Evet, her yerde Cenab-ı Hak bütün ağaçların yapraklarını, bütün bitkileri birer ilanname gibi asmış, birer beyanname gibi bize bilgi veriyor. Bütün alem hep ondan, onun azametinden, onun hikmetinden, onun rahmetinden bahsediyor. O, onun varlığı da, ahiretin varlığı da zaruret derecesinde, yani aksine hiç ihtimal vermeyecek bir derecede ve göz önünde görülen bir şey derecesinde böyle bir ilmel yakîn ile inanılır. Bu ikinci yolun hem Kur'an'a kulak vererek, hem peygamberden gelen aleyhissalatü vesselam'dan gelen haberlere inanarak, iman ederek, hem kalbin inkişafı ile bize verilen haberlerden, Evliyaullah'ın keşiflerine itimat ederek, hem kainatın şahitliğine başvurarak ve onlardan aynı sesi işiterek yol almak, iman etmek, Risale-i Nur'un esası, mayası, temeli, ruhu, hakikati olduğunu has talebeleri görüyorlar. Başkaları da insafla baksalar, Kur'an'a muhalif olan yolların imkan dışı ve muhal ve mümteni olduğunu görecekler. İkinci emare, Risale-i Nur'un sadık şakirtlerinin hüsnü akıbetlerine, yani iman ile kabire gireceklerine ve imanı kamil kazanmalarına o kadar çok ve makbul ve samimi dualar oluyor ki, o duaların içinde hiçbirinin kabul olmamasına akıl imkan vermiyor. Yani bu kadar çok birbirine dua eden insanlardan hiç değilse birinin duası kabul olur ve cemaatin inşallah ahireti kurtulur. Ez cümle, Risale-i Nur'un her hadimi ve her bir şakirdi, her 24 saatte Risale-i Nur talebelerinin hüsnü akıbetlerine ve onların saadeti ebediyeye mazhar olmalarına 100 defa ve yine her şakirt Risale-i Nur talebelerine ettiği dualarda hiç olmazsa 20-30 defa onların iman selameti ve hüsnü akıbeti ve imanla kabire girmeleri için aynı duayı, duanın en çok kabul olacağı şartlar içinde dua ediyor. Hem Risale-i Nur'un talebeleri bu zamanda her şeyden daha çok hücuma maruz kalan iman hususunda birbirlerinin iman selameti için samimi, masum dillerle ettikleri duaların toplamı öyle kuvvetlidir ki rahmet ve hikmet o duaların reddine müsaade etmezler. Faraza genel olarak böyle bir dua reddedilse bile, onların içinden biri kabul olsa, yine her biri iman selametiyle kabre girebilirler. Çünkü her fert, herkese dua ediyor. Yani Allah'ım, benim kardeşlerimin imanını selamette kıl, onlara dünya ve ahiret saadeti ihsan et diye dua ediyor. İçlerinden birinin duası kabul olsa, inşallah herkes kurtulur. İkinci mesele, 20 sene önce basılan Sünuhat Risalesinde, hakikatli bir rüyada, alemi İslam'ın mukadderatını meşveret eden ruhani bir meclis tarafından, bu asrın hesabına eski Said'den sordukları suale, Said'in verdiği cevabın bir parçası, şimdilik tezahür etmiştir. O zaman o manevi meclis demişti ki, Birinci Dünya Savaşı'nda Almanların mağlubiyetiyle neticelenen bu harpte, Osmanlı Devleti de mağlup oldu. Bunun hikmeti nedir? Cevaben eski Said demiş ki, Eğer galip gelseydik, medeniyetin hatırı için birçok mukaddesatı feda edecektik. Nasıl ki 7 sene sonra feda edildi. Ve Anadolu'da medeniyet denilerek uygulanan din düşmanlığı, alemi İslam'la İslam'da özellikle Haremeyn-i Şerifeyn gibi mübarek bölgelerde kolayla yaygınlaştırılacak, halkı da zorlayarak uygulanacaktı. Allah'ın inayeti, halkın gönlündeki mukaddesatın ve imanın muhafazası için maddi planda geçici bir zaman mağlubiyetimize fetva verdi. Bu cevaptan 20 sene sonra yine bir gece benden soruldu. Devletimiz Birinci Dünya Savaşı'nda tarafsız kalarak, hem elden çıkan mülkünü geri alabilir, hem Mısır'ı ve Hindistan'ı kurtarabilir, onların bizimle beraber hareket etmelerini sağlayabilirdi. Böylece dünya siyaseti açısından büyük bir zafer kazanmak varken, şüpheli, dağdağlı, faydasız bir düşmana, İngilizlere taraftarlık göstermekle kat kat zararlı bir yolu tercih etmek, böyle zeki hatta dahi insanların nazarında saklı kalmasının hikmeti nedir diye sual olundu. Gelen cevap manevi canipten geldi, bana denildi ki, senin 20 sene evvel bize verdiğin cevap, bu sualine de cevaptır. Yani devletimiz eğer galip tarafın yanında yer alsaydı, yine din düşmanı bir medeniyet anlayışı, hiçbir engelle karşılaşmadan halkı kolayca etkileyecek, din düşmanı bir resmi anlayış, alemi İslam'a mübarek bölgelere teşmil ve tatbik edilecekti. Demek ki 350 milyon Müslümanın selameti için bu zahir yanlışı göremediler, kör gibi hareket ettiler. Evet, kısaca işin özeti, bizim anlamamız gereken şudur. Bazen Cenab-ı Hak bizim kısa zamanda anlayamadığımız, hikmetini anlayamadığımız, sebebini bilemediğimiz bazı şeyler icra eder. Büyük planda, uluslararası politikalarda, uluslararası platformda, bazen galibiyet, bazen mağlubiyet verir. Bazen bizim anlayamadığımız olaylar olur. Yani hikmeti, faydası anlaşılmayan şeyler olur. Böyle durumlarda hemen paniklememek ve hikmeti, ilahi hikmeti, kaderin fetvasını, manasını, demek istediğini görmek lazım. Bazen mağlubiyetin güzel bir sonucu olabilir, bazen galibiyetin kötü bir sonucu olabilir. Şimdilerde de biz şunu fark ediyoruz. Türkiye uzun zamandır petrol kullanıyor ve petrolü dışarıdan satın alıyor. Bu bir talihsizlik görünebilir. Yani kendi ülkesinden petrol çıkarıp kullanamamak bir talihsizlik gibi gelebilir. Halbuki biz ekonomimizi üretim, iş gücü, insan gücü, beyin gücü üzerine bina edince bunun petrolden daha değerli olduğunu gördük. Ve şimdi anlıyoruz ki bizi bu yola kader sevk etmiştir ve kader bize diyor ki çalışın, çabalayın, amellerinizi bir araya getirin, gücünüzü bir araya getirin, dünyaya açılın ve bize bu yeni kapılar açmıştır. Kaderin böyle, efendim, bizi daha hayırlı yollara sevk ettiği durumlar olur. Türkiye'de çekilen, dini açıdan çekilen, vicdan özgürlüğü açısından çekilen pek çok sıkıntı yaşanmıştır. Ama bu büyük üstadlarımız, büyüklerimiz demişlerdir ki, Türkiye'de çekilen sıkıntılar, Türkiye'deki Müslümanları daha fazla yetiştirmiştir. Daha menfi şartlar için olgunlaşmış ve adeta birer granit gibi sağlam iman ile ve heyecanla yetişmiş bu insanlar, bütün dünyaya bu davayı taşıyabilecek bir olgunluğa, bir kemale, bir tecrübeye sahip olmuşlardır. Böyle bir bereketini de görmüşlerdir. Bu netice için çekilen sıkıntılara değer. Demek ki bazen bir açıdan bakınca menfi görünen, bir başka açıdan bakınca müsbet görülebiliyor. Bunları görmek lazım. Şimdi üstadımızın 15. mektubunu okuyarak devam ediyorum. Bismihi sübhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bi adedi hurufati rasailin nur. Ellezî ketebtum ve tektubun. Sizin kendi ellerinizle yazdığınız ve sonra okuduğunuz risalelerin harfleri adedince Cenab-ı Hak size rahmet ve bereketler ihsan etsin diyor. Üstadımız, Risale-i Nurları bizzat yazarak, okuyarak, okutarak hizmet eden insanlara böyle dualar ediyor. Aziz Sıddık, mübarek kardeşlerim, sizlerin bu bayram gönderdiğiniz manevi hediyeniz, yani elinizle yazdığınız kitaplar, bayramımı öyle bir tebrik etti ki, binlerce kederim olsaydı yine silerdi. Bin barekallah. Böyle bir zamanda böyle ihlaslı sadakat, Allah için samimi kardeşlik ve Allah'ın dinine hizmet için el birliği etmek, ancak gözünü yüksek hedeflere dikmiş, Allah rızasından başka her şeyi hakir gören sıddık insanlarda bulunur. Ashab-ı kiram gibi imanı sağlam, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın terbiyesinde yetişmiş salih insanlarda bulunur. Veli kullarda bulunur. Ama Cenab-ı Hak bu sadakati, bu rıza arayışını size de ihsan etmiş. Halık-ı Zülcelal'e hadsiz hamd ve şükür olsun ki, sizin gibileri Kur'an-ı Hakîm'e hadim, hizmetçi ve Risale-i Nur'a şakirt eylemiş. Burada görüyoruz ki, Risale-i Nur talebeleri, Cenab-ı Hakk'ın Risale-i Nur gibi bir eseri, yani iman kurtaran, tabiatı konuşturan, Kur'an'a tefsir olan bir kitabı Cenab-ı Hak ihsan ettiği için şükrediyorlar. Üstad Bediüzzaman Hazretleri gibi bir üstadın ihsan edilmesi konusunda çok memnunlar ve Cenab-ı Hakk'a çok şükrediyorlar. Ama bu arada Üstad Hazretleri de şükrediyor. Allah sizin gibi güzel talebeler ihsan etti, güzel hizmet insanları ihsan etti diye. Demek ki her iki tarafında varlığı birer nimettir. Hüsrev kardeş, senin umum kardeşlerin namına bayram tebriki hesabına başta Kur'an'ın baştaki çok şiirin ve güzel cüzleri olarak mektubatın büyük kısmını hediye etmeniz bin tebrik hükmünde oldu. Demek Hüsrev abimiz rahmetullahi aleyh kendi eliyle yazdığı Kur'an-ı Kerim'den cüzler göndermiş, tevafuklu Kur'an'dan ve sonra mektubatın büyük bir kısmını yazarak göndermiş. Bunlar bin tebrik hükmünde üstadımızı sevindirmiş, üstadımız da bin barekallah diyor. Sonra Küçük Ali abiye hitap ediyor. Küçük Ali kardeşim, senin manevi büyük hediyen beni cidden çok şaşırttı, hayrete düşürdü. O mükemmel yazılar, Büyük Ali'nin mi yoksa Küçük Ali'nin mi bilemedim. Benim için yeniden dünyaya bir Abdurrahman, bir Lütfi gelmiş gibi, Büyük Hafız Ali'nin sisteminde bir kahraman yardımcı ve iki mübarek ve halis ve kıymetdar Mustafa'ların elinde bir elmas kılınç, burada kalplerin fethinde benim gibi bir acizin yardımına koşuyor gördüm. Maşallah. Büyük Hafız Ali'nin nurani ve büyük fabrikası kule önünü de içine almış. Hafız Ali abi çevresindeki pek çok insana Risale-i Nur'u yazdırmış, onları çalıştırmış ve derken kendisi İslam köyde oturduğu halde kule önü köyünü de harekete geçirmiş. Aynı kalem, aynı tarz, aynı iktidar göstermişsin. Risale-i Nur'un tam kemaline, kametine yakışacak nakışlar, murassa elbiseler giydirmişsiniz. Çünkü Risale-i Nur'u renkli kalemlerle yazıyorlar. Bazen altın yaldızlı, bazen kırmızı renkli, bazen yeşil renkli mürekkepler kullanıyorlar. Ve Risale-i Nur'u süslüyorlardı. 16. mektup, aziz Sıddık kardeşlerim. Bayramınızı tebrik ve hizmetinizi takdir ve muvaffakiyetinize dua ederek, Halık-ı Rahim'e hadsiz şükrederim ki, sizler gibi sebatkar ve fedakar kardeşleri Risale-i Nur'a sahip ve naşir yapmış. Risale-i Nur'a sahip çıkmışsınız, onu neşrediyorsunuz. Ben sizleri düşündükçe ruhum inşirah ve kalbim ferahlarla doluyor. Artık dünyadan gitmek benim için üzülecek bir şey değildir. Sizler hizmet ettikçe ben yaşıyorum diye, yani ben ölsem bile dünyada yaşıyorum diye, ölüme gülerek bakıyorum. Ecelimi telassız bekliyorum. Allah sizden ebeden razı olsun. Amin, amin, amin. Kalemi kerametli mübarek Hüsrev ve Rüştü'nün bu defaki mektupları üç yönden sevinç ve şükran sebebi oldu. Birincisi, Hüsrev'in kerametkârâne hizmetlerine devam etmesi çok sevindirdi. İkincisi, başta tevfik olmak üzere, Mes'ud ve Zekâî'nin kuvvetli kalemleriyle yardıma koşmaları çok sevindirdi. Üçüncüsü, Hacı Hafız'ın köyünün bir nur medresesine dönmesidir. Lillahilhamd bu çevrede, özellikle Nazif'in çevresinde, Risale-i Nur süratle kendi kendine yayılarak her tarafta imanı kurtarıyor. Kardeşlerim, size latif bir hikaye. Bir zaman Barla'da bir zat bana bir ağaç kutuda küçük parçalara bölünmüş cevizli bir tatlı göndermişti. Karşılığını verdiğim, yani ücretini ödediğim 1,5 kiloluk tatlıdan her gün 6'şar tane ben kendim yerdim. Ve bazen o kadar ve hatta daha çoğunu da başkalarına teberrük olarak hediye ederdim. Sıddık Süleyman bu hadiseyi belki hatırlar. Bu tatlı 1 aydan fazla devam etti, bitmedi. Sonra merhum Galip Bey ile hesap ettik, o 1,5 kilonun 5-6 katı kadar bereket verildiğine kanaatimiz geldi. Ben o vakit dedim, bu hediyeyi getiren zatta ehemmiyetli bir bereket, bir ihlas var. Şimdi tahmin ve tahattür ediyorum ki o zat Hacı Hafız imiş. O acip bereketin manası şimdi anlaşıldı. Elhamdülillahi hâzâ min fadl-i rabbi. Nur fabrikasının sahibi Hafız Ali'nin ve mübareklerin köyleri ortasında Düada Sav köyü yerini almış. Evet. Yani üstadımız hem İslam köye dua ediyor, orada hizmet eden insanlar vesilesiyle herkese dua ediyor, hem de onun çevresindeki Sav köyüne, Kuleünü köyüne, diğer köylere de dua ediyor. Sav köyü de bu arada yerini almış. Tam 1 senedir diriler yüzünden ölüler de hisse alıyorlar. Yani ben dirilere dua ediyorum ve bu köyün gelmişine, geçmişine, ecdadına da dua ediyorum. Ölüler de bu duadan hisselerini alıyorlar, diyor. 17. mektup. Aziz, sebatkar ve sadakatten namdar ve benim tesellilerime, tesellime medar kardeşlerim. 10. şua namını alan, güzelce yazdığınız ve telif ettiğiniz fihristenin 2. cildi mükemmeldir. Yalnız 1. şuadaki kısadır. Benden daha iyi yazmışsınız. Ben sizlerle konuşmak ve sizi dinlemek arzu ettikçe ona bakıyorum. Cidden zevk alıyorum. Allah sizden ebeden razı olsun. Amin. Risale-i Nurlarla Kur'an'a hizmet eden şakirtlerin çoğu, hayatlarında birer çeşit keramet ve ikram-ı ilahi hissettikleri gibi, bu aciz kardeşiniz de çok muhtaç olduğu için, çok nevilerini ve çeşitlerini hissediyorum. Yani Cenab-ı Hak hayatımda, benim de çok defa bereket ihsan etmiş ve bazı tevafuklar, ikram-ı ilahiler göstermiştir. Ve bu sıralarda bu çevredeki şakirtler yeminle itiraf ediyoruz ki, biz nurun hizmetinde çalıştıkça, hem geçimimizde bir genişlik, hem kalbimizde bir huzur ve ferahlık hissediyoruz. Ben kendim o kadar hissediyorum ki, nefis ve şeytanın bile bu apaçık ihsanlara karşı hayret ederek sustular. Değerli kardeşlerim, burada bir şeyi arz edeyim. Bu hizmette bulunan bütün arkadaşlarımız, hepsi söyleyebilirler, hem rızıklarında, geçimlerinde bir kolaylık, ferahlık Cenab-ı Hak ihsan etmiştir bu hizmette bulunanlara, hem de, yani Allah hayatlarını kolaylaştırdığı gibi, onların aile hayatlarında ve ruhlarında, kalplerinde bir ferahlık ihsan etmiştir. Ailelerine bir huzur vermiştir. Bu huzuru, bu mutluluğu, bu rahatı hissetmek isteyenler, hizmetlerine devam etsinler. Sabri kardeş, bazı mektuplarında oğlun Nureddin için, Risale-i Nur'un küçük talebeleri için de duada bir yer istiyordun. Üstadın duasında o da yer alsın istiyor oğlunu. Biliniz ki 1 seneden fazla ben Risale-i Nur'un şakirtlerinin risalelerle alakadarı olan hanımlarını, evlatlarını ve ana babalarını duama dahil ediyorum. Bunun bir sebebi başta Sabri olarak orada ve buradaki bazı zatlar çoluk ve çocuklarıyla daireye girmeleri ve bir sebebi Sabri'nin Nureddin'i ve vesilesi ve Süleymanların Sıddık Süleyman ve Süleyman Rüştü'nün çocuklarıdır. Ve valideynlerinin sebebi burada ve oradaki başta büyük hüsrev olarak bu havalide de müteaddit küçük hüsrevler var, onların valideleri buna sebep olmuş. Yani değerli kardeşlerim, bizler de birbirimize dua ederken, dünyanın her bir yerinde, okullarda, yurtlarda öğretmen olan, yönetici olan, efendim her türlü hizmet eden arkadaşlara tek tek dua ederken ve bunların talebe olanlarına, öğretmen olanlarına olduğu kadar mütevellilerine, esnaflarına da dua etmeli. Üstadımızdan burada aldığımız derse göre bu da yetmez. O öğretmen arkadaşların, o talebe arkadaşların, o mütevelli arkadaşların anne babalarına ve hatta ölmüş akrabalarına dua etmek ve onları da duamıza dahil etmek lazım. Çünkü pek çok genç kardeşimiz, pek çok esnaf kardeşimiz aile efradı ile beraber bu hizmet içerisinde bulunuyorlar. Anne babaları da bu hizmette onları destekliyorlar. Öyleyse imana, Kur'an'a destek veren, destek olan, maddi manevi destek olan, bedenen çalışan, ilmen çalışan herkese dua etmek lazım. Adalet-i ilahiye, İslamiyete ihanet eden mimsiz medeniyete, zalim medeniyete öyle bir azab-ı manevi vermiş ki, bedeviliğin ve vahşiliğin derecesinden çok daha aşağıya düşürmüş onları. Yani bu İkinci Dünya Savaşı'nı, Birinci Dünya Savaşı'nı onları anlatıyor. Yani medeniyet gelişip dururken, eğer insanca İslamiyet'in Allah'ın razı olduğu şekilde gelişseydi ve güzel değerlere, İslamiyet'e zarar vermeseydi, belki hasenatı, iyilikleri, güzellikleri galip gelecekti. Ama İslamiyet'e zarar verdiler. Müslümanlara düşman oldular, Müslümanlığı hedef tahtasına koydular. Böyle olunca da Allah onlara medeniyetin aksiyle tokatladı, tokat vurdu. Ve birinci, ikinci dünya savaşında tabiri caizse bağışlayın, analarından emdikleri süt burunlarından geldi denir ya, medeniyet olarak elde edilen her şey silaha dönüştüğü için kaç devlet çoluk çocuğuyla, yöneticileriyle, masumlarıyla herkes fevkalade azap çekti. O bombalardan, efendim o işkencelerden, ölümlerden. Demek ki Allah verdiğini hayırlı versin, medeniyeti de, teknolojiyi de hayırlı işlerde kullanmak lazım. O zaman bu lütuflara fadlen kebira, fadlullahi yu'tihi men yeşâ ifadeleri uygun düşer. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Gelecek hafta aynı gün, aynı saatte Risale-i Nur sohbetinde buluşmak üzere. Hoşça kalın.